Татьяна. То справа в тому, що справді люди боялися зі мною вже, особливо письменники. Прості люди не так боялися. Привітатися вони ще не боялися. Але письменники вже, художники, артисти, вони боялися навіть привітатися. Тому що десь хтось побачив і як пішов, не вийшло. От. Тому вже я так відчула, після арешту чоловіка, я відчула, що якось так ніби відразу між мною і всіма людьми ніби прірва. От таке фізичне відчуття моментальної прірви після арешту чоловіка на другий день. Ви уявляєте, як у мене. Вони його забрали, сказали, що він повернеться, звичайно, але він не повернувся, і для мене це було ясно, що він не повернеться. На другий день я виходжу на двір, у мене темно на душі, у мене так тяжко на душі, що важко розказати. І мені здається, що весь світ відчувається і бачить, і плаче. Але виходжу вранці на працю йти, дивлюсь, там музика співає, всі біжать, усміхаються, жартують. І в цей момент я зрозуміла, що між цими людьми і мною вже така прірва, що вони мене абсолютно вже не розуміють, я вже зовсім інша людина. І в мене вже інше життя. Це мені стало ясно буквально зразу вранці, після арешту ночі. Ввечері його взяли, вранку я вже відчула цю прірву. Ну і так воно вже пішло, я зрозуміла, що так мені треба жити. І спілкувалася вже з дружинами політв'язні. Це була Віра Лісова, це була Люда Литвиненко, до речі, і мій чоловік, вже розвільнився від ковіду. Це, ну, Оксана Яківна Мешко, вона ще була не в Заріжі, вона ще на волі, а потім її заслоняють правила. Оксана Яківна, ми з нею дуже тісно спілкувалися. Дружина Дзвінка, дружина Олеся Сергієнка, дружина Конюка Галина, Люба Мурженко, хто там ще. Ну і ми збиралися часом до Лені Павлівни Світличних, там приїжджала ще зі Львова, і сестра Чорновола, і Артена приїжджала, і там ще дружина Красівського, вона тоді ще була дружиною Красівського, але вже не була дружиною Чорновола. Олена. Одним словом, публіка збиралася дуже. Світлана Криченко і Юрій Бадзьо, він тоді ще був на волі. Теж ми спілкувалися тут досить часто і тісно. Одним словом, люди були, Надія Світлична, поки вона, але вона, по-моєму, виїхала за вже один сидів. Вона 78-му, так? 78-му, а він 77-му вже заарештований був. Так що люди були дуже цікаві. Все, публіка цікава була. Говорили, збиралися, співали патріотичних пісень. Книжком, так, півголоса, знаєте. Але все ж ці не писали, ми ж знали, що пишуть. Але ми не могли, що ми там будемо ховатися? Вони ж знали, чим ми дихаємо і так. Так що нам не було сенсу ховатися і не було, ми не робили ніяких спроб для цього. Ми жили, але між собою, ми знали, що ті люди, які бояться, або навіть так. Дехто, якісь люди, прості там робітники, що вони не боялися з нами спілкуватися, скажімо, зі мною. Але я сама знала, що як я буду з цією сусідкою, чи з приятелькою, чи з кумою спілкуватися, то рано чи пізно до неї прийдуть з обшуком. Мені буде погроза, її діти не будуть там в університеті. Тобто я вже сама не йшла і старалася з нею, і сказала, вона навіть намагалася якісь спроби на контакт, я їй сказала, що не треба. Тому що я не хотіла, щоб людям зробити зле. А дехто самі розуміли, що не треба входити мене 10-ї дороги. Так що ми спілкувалися вже ті, кого не боялися. І важливо те, що і діти ж були, ну там і Олеся Сергієнка був син Устим, і Василя Лісового був Овсен, і Берника Ромашечка. Це маленькі діти, які бавилися разом. І як бавились наші діти? Оце ж в хаті в нас. Поки ми там сидимо, розмовляємо, діти десь затихли. А ми підемо подивимося, що ж то там діти роблять. Заглядаємо за двері тихенько. Оксана викидає з ящичка ляльки там, всякі забавки. викидає, каже, овшу пробуємо. Викидаю всі ляльки, а Ромашечка там сидить, значить, потім щось назад складає, щось там вони роблять. Одним словом, вони граються в кагибісти і дисиденти. Розумієте? Те, що діти бачать, те, що їх оточує, а що вони бачили? Кожний з наших квартир весь час обшуку. Весь час. Пригадую, ветники жили в мене, прийшли з обшуком, а в дитини 41 градус температура висока. Ромашечки, ветникові донечки. Вона плаче. Вона чомусь їй не подобалося, що ведник не може їх тих дядьків вигнати, не може нічого зробити, і все її ще більше било наплакало. Я прийшла до хати і роблять, і мене не було вдома, коли почали, без мене почали робити обшук. Мене не було вдома. Я прийшла, як це без мене обшук? Вони мені почали пояснювати, що обшук не в моїй справі, як справилися. Я кажу, яке це майстерство? Я господиня, яке ви мали право без мене почати обшук? Давайте ваші документи. Вони мені дають постанову на обшук. Ви знаєте, чистий папір, віддрукована постанова на обшук. Ніякого штампу, ніякої печатки, ніяких підписів. Ну нічого, сам цей слідчий підписався. Я кажу, що це за документ? Тут же нема санкцій прокурора, нічого. Та я зараз на своїй машинці сотню таких віддрукую, підпишусь і піду до вашої дружини додому робити обшук. Я сказала, все, ніякого обшуку. Вони вже в одній кімнаті встигли зробити обшук, я їх не пустила, я сказала, тільки через мій труп. Поки ви не привезете мені відповідні документи, не піде. Ну, вони кудись там позвонили, і їм видно сказали, що, щоб вони забиралися. Ну, сказали, вони пояснили, що я не дозволяю, бо нема санкцій прокурора і так далі, і так далі. І я їм розірвала цей протокол, їхню постанову. Я сказала, що це не документ, це не потрібно, і я її розірвала і кинула. Вони мені погрожували, але кудись позвонили начальству і всі їм сказали, щоб вони забрали. Вони забралися. І в цієї дитини загорілися очі, що я вигнала такі скарги, що я не дала їх далі. Знаєте, хвора дитина, 40 температура. От. І вона, я бачила, що їй це подобається. І вона зразу пішла до мене на руки і тільки в мене на руках не плакала. У матері і у батька, а я ще її на тих накинула. Кажу, як же ви могли? Ви що, не бачили, що там нема постанови? Ну, кажуть, не зауважили. Вони прочитали, не звернули уваги, що там нема ніякої санкції по корону. Ну, це таке буває. Люди розгубляться, знаєте, несподіванки, таке буває. Так що, це діти весь час бачили такі, от, таке життя їхнє було. Підслужка, обшуки, переслідування. Пригадую, Віра Лісова, дівчинка, їй там було, не знаю, 14 років, Славі, то її в під'їзді там пригрозили, що чуть не зґвалтувати, щось таке хотіли і так. Одним словом, ситуація була така, що все це нас якось об'єднувало, ми старалися, ми одна одну провідували, ми спілкувалися постійно. От, їхали як на побачення, якісь новини. Хтось про когось там десь довідувався, приїжджали, ми одним розказували, ми знаємо, що Віра поїхала на побачення, вона має повернутися такого числа. Ми вже приїжджали, щоб вона почути, що вона розкаже. І про свого чоловіка, і він там про інших, хто в таборі щось розкаже. Як я приїхала, вже всі йдуть до мене, щоб я розказала. Так ми збиралися, різні були теми, і збиралися до пам'ятника Шевченка. До речі, про пам'ятник Шевченка. Це теж цікава тема. Коли я приїхала в Київ, це був літо 57-го року, чомусь тут всі, так як я чула і надіюсь публічно, кажуть, що відзначати Шевченківські дні почали десь у 68-му році. А я, наприклад, приїхала в 57-му році і в Київ. І я пішла, це було травень місяць, я пішла в Шевченківський парк. Там гостей в наших тих господарів були гості, я хотіла собі вийти десь, щоб їм не перешкодити, і пішла вечірком в Шевченківський парк. Вже якраз темніло, починало смеркати. А як тільки смеркло, чую, співають. Біля пам'ятника співають, ну, Тарасові пісень. І так гарно співають. І, звичайно ж, я відразу пішла туди на той спів. Як я вже почала наближатись до пам'ятника, коли снують такі чорні, в чорних костюмах мужчини, і такі фрейра, і розодійсь. Я не розумію чому, а там стіл стоїть в парку, і козла старички забивають. Я до них А чого це їх розганяють? Біди всі отак, що роблять з тими, і ніхто не взивається. Я знов, чого їх розганяють? А вони ще нижче голови ховають і так цими совують і нічого. Я нічого не можу зрозуміти, так чого ж вони всі мовчать? Я йду далі. Напроти мене біжить такий в чорному, видно ж думав, що я теж із тих і хотів мене хватати, але ж я не розумію цього. Він біжить до мене, а я до нього, йду прямо до нього і кажу, скажіть, будь ласка, чого це їх розганяють? А він тоді зрозумів, що я тут випадково, так як закричить на мене, а ну вон отсюда! Так гаркнув, я тоді плечі сховала й собі в кущі, пішла, він тоді від мене кинувся геть. Пішла і сховалась в кущі, і вже підійшла до того стола тихенько і вже шкода. А хто це співає? А він мені один, ледве тільки самими губами, відповів студенти. Пошепки, так, щоб навіть не пошепка, я ж кажу самими губами. Сказав, щоб за другим столом навіть ти не чули. Сказав студенти, а я тоді, чого їх розганяють, мовчить. Ну, я залізла в кущі і наблюдаю, що ж там буде. З всіх кінців парка побіжали такі бобики, газики, машини, шланги повитягували, давайте як студентів шлангами поливати водою. І хапати їх, і машини. Хто втікав, кого ці машини забрали там кудись, потягли в міліцію, не знаю куди. Ну, це я бачила. Я була вражена, я не могла зрозуміти, чому. Я ж чула, що співають гарно Тараса пісень. Ми в школі Тарас Шевченко не був заборонений. І ми ж вчили, і все. І крім того, я ж знала, що радянська влада найсправедливіша, що то царизм був, переслідували і так далі. А ми ж найсправедливіші. А тут таке, я нічого не могла зрозуміти. Ну і прийшла додому, у господарі там гості розійшлися і лягла спати. А вранці прокидаюся і чую, господар включив німецьку хвилю. Німецька хвиля передає, як в Україні відзначали, значить, день перенесення, перепоховання Шевченка в Україну. І як їх там кагебісти, значить, розганяли, як їх там затримували, і що студенти, і так далі, і так далі. І там називали імена якісь. І тоді я зрозуміла вже, тільки тоді, що я почула німецька хвиля, це пояснює. І тоді я вже розказала, бо я ніяк не могла збагнути, що відбувається. Я розказала цим господарям, що я вчора вечір таке-таке бачила. Вони почали мене з деталями дуже опитувати, ці подробиці і все. От. І тоді я зрозуміла, що радянська влада не така хороша, як нам її підносять. Це був другий, перший випадок, що я бачила. Як за Сталіном плакали, і я розуміла, що він не міг, не Бог, що нема чого за ним плакати, бо він людина. І підтвердження було те, що світ не провалився, а далі існував. І тут оце побачила таке. Так що це я відчула. А крім того, я ще і в селі, хоч була малою, і ніхто не пояснив, що, але я знаю, що весь час когось забирали ночами в селі. То того заберуть, і чують тільки шепчуться люди, вночі забрали того. А ми ж, звичайно, діти, та питаємо, мама, а чого його забрали? Ворог народу. І все, ніяких пояснень. Нам ніхто нічого не пояснював дітям. Він ворог народу і все. От. І то того забрали, і ворог народу, то того забрали. А я ж знаю, та це ж дядько Василь, який ж він ворог народу. Ми ж його знаємо. І вже по тому, як люди про це шепчуться, ну, знаєте, таке, що можна було догадати, що тут щось не в порядку. Забирають цих ворогів народу невідомо куди, і вони зникають, як у прірву йдуть. От, і такі от якісь різні. Десь воно мені падало на той ґрунт. І воно потім десь згодом дало скор. Так що, коли вже я вже з Руденком познайомилася і вже слухала, бо в нас не було ніяких радіо раніше, а в Руденка я вже слухала всі ці радіостанції, і вже з ним він багато дечого мені порозказував. Які питання у мене були неприємні. Коли мені вже остаточно розвиднілося, то я згадала всі тих ворогів народу, всі ті арешти в селі, і всі ті, і те, що під пам'ятником Шевченка я бачила, воно врешті склалося мені в єдину картину. Так що, коли мені, а очевидно, що я вже знала, що мене заарештують, мене не лякала тюрма. У мене було таке справді тяжке дитинство і жорстоке, і бідне, що я голод, пригадую 47-й рік, як ми зовсім голодували, теж то заслуговує окремої, ну тут не буду на всьому обертатись. Так що я, мене не лякало вже ні тюрми, ні табори, я знала, що я то все витримаю. От. Хоча насправді я не знала, чи знаю, що там хтось покаявся, там, ну я вже Солженіцина на той час прочитала. Тільки один день Івана Тинесовича, як і дала ГУЛАГ, московські дисиденти і Сталіна. Так що я вже знала. Коли мого чоловіка заарештували, перші вірші я дістала ще з Донецької тюрми. Бо поїхала туди, я таки знайшла адвоката, на його суд я не могла, вони не допустили адвоката, вони зробили все, щоб я його не дістала. Але потім, як перед тим, що як подавати Верховний суд, я все-таки знайшла адвоката, щоб вона оформила і подала Верховний суд на перегляд. Як ти її? Немиринська, не Ляяхівна. Немиринська. Прізвище цікаве. Немиринська. Я її знайшла, і вона поїхала до нього в Донецьку тюрму. А мені вже московські дисиденти замовили, щоб я по-перше роздобула його судовий вирок. Якщо можна, останнє слово на суді. І я їй сказала, що кажу так і так. Вона поїхала до нього на побачення, її пустили в камеру, вона з ним там спілкувалась трошки так, трохи на міках, і одним словом, вона йому написала, що мені треба, що. А він вже її ніби відчував, взяв з собою так на всяк випадок свої вірші, які написав тюрмі. Так що він дав їй вірші, він дав їй своє останнє слово. Чи може й не останнє слово, я здається, на суді його записала. А мені помогло останнє слово. Але судовий вирок, здається, він дав. Чи вона вже через те, як доступна була, то я не знаю, як то вона робила. Ну так, то, що дістали мені судовий вирок. І так я... Тоді перший вже в Москві трохи пройшов такий, знаєте, чутки пішли, що Руденко розколовся. Бо там почали викликати Гінзбурга, і Турчина, і Твердохлєбова особливо. Гінзбурга і Твердохлєбова, і їм давали почитати, що от Руденко свідчить те-то, що він в їхній квартирі там передавав закордонним кореспондентам те-то. І от Руденко розколовся. І таке погане, значить, враження у всіх про Руденка. А Руденко тим часом дали вже 12 років. 7,5. 7 років концтаборів суворого режиму і 5 років заслання. Але все одно, там вважають, що він розколовся. Я не можу зрозуміти, в чому справа. А справа була в тому, що коли Руденко в Москві з ними розмовляв, то казав, вже вони познайомились, вже там йому вже довіряли так нібито. А він казав, що а як же ви все-таки з конспірацією трохи, якось ж конспіруєтесь трохи, а вони кажуть, ні. Тобто вони трошки конспірували, вони не зовсім так відкрито, бо вони знали, що як зразу все робити відкрито, то нічого не встигне зробити і зразу арештують. Але через те, що вони все-таки не були певні, хто він і чого він випитує, то вони сказали, ні, ми все робимо відкрито. Ну і він на суді, як його питали, то він відкрито і заявив, думає, як вони все роблять відкрито, скликають прес-конференції в квартирі і проводять, і він же ж на такій прес-конференції був і так далі. Ну і він так відкрито під час слідства відповідав, що він там то на квартирі того потім він вже не мав досвіду. Він ще того не читав, знаєте, як поводитись. То потім ми вже дістали ці документи, як поводитись під час слідства і так далі. Там, пригадуєте, поширювали серед дисидентів такі рекомендації. Він сказав, що там, що було в квартирі Гінзбурга, потім, що він зустрічався з Турчиним, все. Але з тюрми Неля Якіна привезла мені його вірш «Оце каяття». Так просто все, напишеш каяття і роздобудеш право на життя. Ви знаєте цей вірш. І він невеличкий, я його відразу вивчила на пам'ять, бо знаю, що в хаті ж прийдуть негайно заберуть. Вона там ще кілька віршів привезла, я їх вивчала на пам'ять. Я їх сховала, але через те, що я не певна була, знаю, що приходять з обшуками до мене і до всіх моїх родичів і знайомих одночасно. І де б не сховав, його знайдуть. Я старалась все вивчити на пам'ять, на всяк випадок. І цей вірш я одразу перевела туди Москву, і це заспокоїло московські дисиденти, бо Григоренко прочитав цей вірш і сказав одразу всім, що цей вірш вже свідчить про те, що абсолютно виключено, що Руденко покаявся. А то дуже перша мені сказала про це дружина Григоренко. Так всі інші мовчали, але вже були з недовірою ставилися. Ну, а ця сказала, каже, що так і так, що ж Микола розкололася. Я була вражена. Я знала, що ні, але я не могла зрозуміти, чому так думаю. Так що вірші перший день адвокат наша витягла з тюрми. Потім, коли його вже відвезли в концтабір в Молдові, то я їздила на побачення, поки нам їх давали. І кожного разу я привозила збірку зашифрованих, знаєте, на такому цигарковому папері тонесенькому. І головне, що він писав, що з двох боків, а воно просвітлювалося. І ті літери забивали ці, і дуже тяжко було розшифрувати. Але я якось їх розшифровувала і видруковувала все це в багатьох примірниках. Тут всюди розтикала, де тільки могла. Думаю, хай 10 примірників вилучать, а 11 десь в цивілі. Так я їх зберігала, ці вірші. І спочатку я, власне, вже допомагала тільки йому після його арешту. Бо хельсінська група вже тоді очолив Вернік, і вони якось вже були його меморандуми, він вже сам їх друкував. Я працювала в хельсінській групі в самому початку, як вона заснувала. Вона, власне, заснувалася в нашій хаті. Всі документи, всі перші меморандуми, креви єдності, всі оті списки репресованих, коли заарештовані, скільки років дали, де відбуває покарання. Ну, все це, то, коли в нас вилучили ці списки, то казали, що в них нема такої детальної інформації, як у нас. І то все друкували ви? Так, я все друкувала. Взагалі всі ці перші документи Української Гельсінської групи до арешту Миколи Руденко взагалі ніхто крім мене їх не друкував. Руденко їх писав. Звичайно, він писав все сам, але перш ніж підписати і пустити його десь за кордон, то він все це узгоджував із Берником, з Оксаною Яківною, із Лехівником, Лук'яненком, з Олексою Тихим, і до Львова їздив, і там, і Іван Кандиба, і з Гореннями він зустрічався, розмовляв. Навіть ті, хто не були членами Гельсінської спілки, поки що не були. Все одно він з ними спілкувався, розмовляв, розповідав, там, ну, одним словом, радився. Так що він, а з членами Гельсінської групи, він обов'язково був Мирослав Маринович, Микола Матусевич, теж вони майже серед перших були. Так що, але все працювала я, все друкувала я. Тому я це знаю, що це все робила. Перше, ці засновники Української Гельсінської групи знають, що ніхто ніде, може тому і все так вдалося шито-крито зробити, щоб поки вони не оголосили на весь світ про її створення, у нас все було не тронуто. Але ми вже робили копії, поховали. Потім, аж коли мене арештували, то все забрали і знайшли в нашу головну сховану. А де вони були в Шинці? У нашому погрібі. У погрібі ми викопали там яму. Прийом до целопани, засунули туди, і вона там лежала. А вони в багатьох місцях знаходили, але там погляді, навіть якщо і назвали, то вони не бачили всюди так. Ну, врешті не йшли. То вас пан Микола називає неодмінний секретар Гельсінської групи. Незмінний, так. Незмінний? Ну, незмінний секретар, бо ніхто мене не змінював. Ніхто мене не змінював, ніхто не був секретарем. Але потім вже Бетник сам друкував ці меморандуми вже свої. Вже мені не доводилось, бо він мав машинку і він сам все робив. Поки його не заарештували. Але коли його заарештували, то я вже... То, власне, вже тоді всіх заарештували. В Києві вже не було кому працювати. То мені не було, я стала безробітною на цьому терені. А з чого ви жили в той час? Я мусила, мене і мені придовилося, мені там скоротили за скороченням штати кончезастки, вже саме тому скоротили, що вже наказали карибісти скоротити. От, і я пішла працювати вахтером інститут харчової, гуртожитку інституту харчової промисловості. І тоді Василь Стус вже приїхав, звільнився. То був дуже короткий час, коли він побув на волі в Києві. Тоді вони приїхали, не пригадуючи, з Світланою Кириченко. Здається, з Світланою він приїхав до мене туди, на гуртожиток, і ми там поговорили. Потім я ще була Василя Стуса на його дні народження. Це було в січні. А потім його скоро, він довго не був на волі, його дуже швидко знов загребли. Але мені, нас і в суді, і слідчі, все ставили в вину спілкування з Василем Стусом. І те, що в мене знайшли в схованці. У мене ще під ванною були два схованки, то теж вивчили ту схованку під ванною, там були цілі томи, лежали, вони вилучили. І вони знайшли там відкритий лист Василя Лісового, фотографію Василя Лісового. Крім того, що наші там Руденкові твори і ці документи хельської групи копії, так там були ще чужі матеріали. Пригадуйте, Борис Когар такий був, що так там і Борис, і ці його документи, про нього там все було, і там інші, він про Мельника, і що там в мене тільки не було. Все це було під ванною, вони витягли, звідти знайшли. Вони простукували від сусідів ванну, я чула, що там щось простукує. І мені було б догадатися, щоб виняти всі ті десь перенести. А потім десь через, я тут слухала те простукування з сусідньої сторони. Вони простукували стіни в ванні. А потім тут простукували, видно, як нас не було вдома, вони спочатку простукують кожен кафель, і якщо чують, що там щось не такий звук, вони там починають. А у нас була так кафель зроблений, ніби він там є. А насправді то була така кришечка, що її можна було відтягнути і відчинити, і там засунути руку. Ну, я так далеко засунула, але прив'язала мотузочком, щоб як треба, то той мотузочок потягну і витягну. Все в целофанних мішках, під томи, я так і тут. А вони все витягли в мене. Тільки Ковенка клятий, мені повитягував з-під ванни все. Весь той архів. Як його прізвище? Котовенко, капітан Котовенко. Ще йому казали, що дістань туди руку. Він каже, ні, а може там кобра. Боявся, що я там кобру тримаю, що вона його кусить. Він світив спочатку вітарику, тоді вже рукою доставав. Ну, а потім вже, коли аж Бердника заарештували, то ту сховку, що в городі знайшли. Ну, мій чоловік так підозрює, що окрім Бердника ніхто не знав тої сховки. Ну, так він підозрює, що це після арешту Бердника, то, можливо, це і він якось десь обмовився. Ну, знаєте, це не гарантія, що так воно сталося, але так, що після його арешту знайшли в мене і сховані прийшли, і зразу пішли в поверх, і зразу там навіть і не шукали, то зразу почали там копати і стати сховані. Так що, я вам всього не розкажу за один раз, бо це дуже довго. Костоварак, так, 80... Арешт вашої, значить, коли то було, за яких обставин? В 80-му році була, це ж Олімпіада. За мною страшно ходили тоді. Видно, боялися, що я буду шукати тоді, що за кордону повно було, понаїжджали все. То за мною так ходили, ну буквально їздили кілька машин. Як я сідаю в автобус, то автобус супроводжує кілька машин на вулиці всюди за мною. Ну, юрбами ходили, так мене стерегли. Ну, я вже не зважала на них. От, у 81-му році теж я відчувала. Я відчувала і бачила, що за мною вже дуже-дуже ходять, пильнують. Заарештували мене 15 квітня 81-го року. І це ж був цей останній обшук. І чому я зрозуміла, що мене арештовують? Чому? Я вже знала, що мені ніхто не принесе передачу, бо нема кому. Я сама в хаті лишилася. І так я... Вони робили обшук, і я вже бачу, що вони беруть кожен папірець моєї рукою. Вони питали, а це чиєю рукою? Я кажу, моєю. Вони кажуть, туди. Десь ще, якщо бачать якийсь почерк такий, бачать, що це мій почерк, туди. І як я вже побачила, що вони беруть все, що моїм почерком написано, то я зрозуміла, що це вже беруть мене. І поки вони там дописували вже свої протоколи обшуку, то я прийшла і склала валізочку. В кімнаті склала валізочку, поклала там шкарпетки, зубну пасту, зубну щітку, ну, ці пантофлі, там, все. ну все, що треба, білизну, склалася. І вони сказали, ну що ж, закінчили обшук, то, знаєте, треба вам на годинку з нами приїхати. Треба, то треба, я беру валізу. А вони, що, взяти валізу, а куди ви берете валізу, навіщо? Я кажу, яке ваше діло? Та ви за годину вернеться, я кажу, це моє діло, я за годину ви мене випустите, я можу кудись їхати, мені треба валізу. Я піду на вокзал, мені треба їхати. Ну, вони так в'язали плечима, але все-таки я настоювала на тому, що я взяла з собою валізу. І добре зробила, бо мене вже не випустили. Вони взяли. Але в цей час, коли я вже виходила з дому, вже вони не майже мали вийти, в цей час прийшов мій племінник, син моєї сестри. Він тут вчився в профтехучилищі, і я йому шепнула, що мене арештовують і щоб він повідомив. Але ж кагебісти свого боку теж шепнули, щоб він не смів ніде нікому ні рявкнути, ні пікнути. От, і так вони, видно, не знаю. Але він, ясно, що він сказав моєму братові, що я мене заарештували, що взяли. Хоч він думав, що мене таки відпустить, і чув, щоб не казали, що я через годинку вернув. Але ясно, що я не вернулась ні через годинку, ні через день, ні через два. От, вони мене заарештували. Я взяла з собою гроші, які в хаті були. Так що це мене на перших порах виручало, що я мала зоні на автоварку. Так що це, на щастя, так мені. Я вже мала досвід з тих багатьох обшуків, що я зрозуміла, що на цей раз вони мене візьмуть. То таке. В концтаборі я була. Там... той суд, коли був, хто судив, ви не пам'ятаєте? Суд. Та, от суддю, ви знаєте, в мене десь є ці папери, але я їх ще не знайшла. Замовила, щоб мені там пошукали родичі. Не пригадую зараз прізвище суддів і все, але знаю, що слідчий був Банів. Два слідчих в мене, навіть три. Банів, Дахно і такий Слобожанюк. То кожен з них мав свою тактику, коли він на слідство. Ну, а суд був, як завжди, ви знаєте, а якого числа суд був? Суд був з 24 по 30 серпня. Так, там кілька днів був суд. І спочатку я прийшла, то суд був, зал був порожній. Вони викликали свідків. І я сказала, що суд закритий. Якщо закритий суд, то я не буду відповідати на питання, не буду брати участь у суді. Тоді суд закрили і наступного разу, там, на який день призначили, то вже в залі було повно людей. Що то за публіка, я не знаю, але вже була повна публіки, але нікого знайомих. Ну, правда, я ж казала, вони мене питали вже тоді, кого я хочу. Я кажу, по-перше, щоб мої родичі були, сказала кого, і дала там телефон, адресу. І сказала, щоб люди були, щоб це був публічний суд, щоб знайомі мої, друзі, ну, звичайно, друзі нікого я назвала, і Світлану Кривченко, і Віру, і Любу Міженко, нікого їх не пустили близько. Але судили мене в Київському міському суді, ще обласному, але це в тому самому приміщенні. І вони видно планували, що я подам у Верховний суд на перегляд і, можливо, мені планували дати 3 роки, не знаю. От. Але через те, що я ходила на всіх, кого до мене судили, то їх судили, а потім, як подається, перегляд Верховний суд. Я весь час ходила при Верховний суд і слухала, як вони то переглядають. Тобто я бачила, що там ніхто нічого не переглядає і просто автоматично затверджували все, як є. Я думаю, осінь надходить, що я буду тягнути ще 2 місяці, поки Верховний суд розгляне, а потім мене по морозу будуть етапом гнати в Сибірі, і я не так добре одягнена, щоб так. І я думаю, на що мені той Верховний суд все одно затвердить, так як було. І я не подала вже Верховний суд на перегляд. А вони вже на закордон самі якось пустили інформацію кагебісти, що мені дали 3 роки, а насправді мені дали 5,5. 5 років таборів суворого режиму, 5 років заслання. От. І ця перша інформація і дійшла до Руденка вже на Урал. Як мене привезли в Мордовію, в концтабір, то мене оце ввечері привезли, і на ранок вже Руденка взяли на етап і вивезли на Урал. Ще тільки приїхала. Коли ви прибули, пам'ятаєте цю дату? Це було якогось вересня. Зараз не пам'ятаю. Якогось вересня я приїхала. Десь так всередині вересня, чи може чи в кінці вересня. Може, 125-го вересня. Ну, одним словом, як я приїхала, там був такий Ганіченко, начальник отряду, я ж знала, що він начальник отряду у Руденка. То я зразу йому, що я вимагаю побачення. Тому що хоч я і засуджена, і мене засуджено, і його засуджено, але ми не позбавлені побачення. Значить, я маю право, і ми, і там, і закон же такий, я вже тоді знала цей закон. Що якщо ми в одній зоні, то ми маємо право на побачення. То він сказав категорично ні. Я думаю, ну, так що сказала. А я йому ще й сказала. Кажу, це ми подивимося. Ми живемо в одній зоні. То що він чоловічий, а я в жіночій, але назва з вами та сама, ЖК-385, який він по паркану там чоловічий. Я сказала, що я буду вимагати. Тому що по закону йому належить побачення, і ви не маєте права позбавити, бо ми в одній зоні. На ранок я вийшла, тільки, ну знаєте, я ж стільки часу була в камері, я прибула в зону, то я така рада, що я вже можу небо побачити, вийти на подвір'я. Я вранці як прокинулась, то кажу, що я зробила, вийшла на двір. А тут заборонку орють. І там мені один, значить, гукає, каже, у вас що, новенька прибула? Кажу, так. Ну, скажи, що її чоловіка раненько відправили на свердло. Ну, взяли на етап. Ну і все, я познала, що на цьому. Ну, а в концтаборі, хто мене там зустрів, там була Оксана Попович з Українок, тільки на той час була тільки Оксана Попович. Вже залишилася. Скільки людей загалом було? Як я приїхала, було мало. Була Оксана Попович, було дві самольотчики ленінградські, які викрадали, їхні чоловіки там самольоти викрадали, щоб тікати за кордон, то їх зловили і посадили. Чоловіків розстріляли, а їх посадили. Оце було дві. Потім було дві віруючі старовіри, це істинно православна церква. Потім була одна литовка, одна латвишка і одна естонка. Ну, естонка потім прибула вже. То, може, то не Йолі? Ні, Йолі вже була, звільнилася. Вже на той час її не було, але це була Лаглі Фарик, яка потім стала міністром внутрішніх справ Естонії. Це була Ядвіга Білявськіні, було дві литовки, Ядвіга Білявськіні і Едіта. Потім була Відія Дороніна Латишка. Одним словом, публіка була дуже Тетяна Великанова і Тетяна Осьпова, теж московські дисиденти. Так що оце все. І я прибула. Так що на той час було мало людей. Там вже ліжка були порожні, бо там було більше то українки, якраз ці вже пішли заслання. Надія Світлична вже звільнилася, Ірина Сенек пішла заслання. Там була Калинець. Галина Дідник, Ірина Калинець, Дарка Гусяк, Катерина Зарицька вже звільнилась на той час. Там було багато українок, а з цих істинно православних, то там вже кілька людей було стареньких, і вони там не вилазили весь час, то повмирали там на місці в концтаборах. І вже було кілька ліжок вільних. І я якраз потрапила на ліжко Ірини Сенек. Ірина Сенек перед кількою літки прийшла мені і сказала, тут Ірина Сенек спала. Ну і я вже на тому ліжку. Так що тоді прибула Наталія Лазарєва ще з Ленінграду і прибула з України Галина Парець, це десятники мене. Чоловіком так його відправили десь на Урала і до нас. Потім прибула це ж Лаглі Парець, Ірина Ракушинська і Ольга Гей, який тут вона не встигла звільнитися, який зразу. Не випустили навіть і зразу загребли і дали новий срок. Компанія була хороша, мені там, я вам скажу, тяжко було і всяко там було, це теж багато Але я бачила, як вони буквально хотіли знищити, особливо Ірину Рокушинську і Тетяну Осіпову. Вони буквально вели на їхнє вбивство. Ну, Ольга Гейко теж не вилазила з шифа, можна сказати, разом з ними. Таким, я просто не знаю, як вони вижили. Вони ж бувало такі морози, а їх ШИЗО, ви знаєте, як там ШИЗО? Їх в тоненьких тих суконочках не давали тепло одягу. Я просто не можу зрозуміти, як вони там вижили. То вони живішали і послушили. І вони, звичайно, Ірина Рокушинська була в найважчій ситуації, тому що в неї здоров'я перший почало здавати. І якби не ця перестройка, якби її не звільнив, якби не та зустріч Горбачова з Рекіном, що наближалася, що він мусив її звільнити, то вони б її там убили. Вона ще яких півроку вона вже не прожила. Було страшно. Я, звичайно, погодила, ми не змовлялися з чоловіком, але він от розказує, що він так, він тримався, щоб ну, зайвих не загострював, скажімо, таких відносин з цими наглядачами. Просто не вважав за потрібне з ними. Тому що так і я. Я ніколи не загострювала своїх відносин з тюремщиками. Тому що я знала, що вони просто на роботі. Вони все одно будуть це робити. Є в них симпатія до мене чи нема, то вони все одно будуть робити те, що свою роботу. Навіть якщо в душі там десь би щось і було людське, то вони його не покажуть. А потім я бачила, як нові наглядачки приходять, вони нам ніби співчуваються, але дуже швидко в них виробляється вже інше ставлення до нас. Ну, так як рибалка. Першу рибку витягує, йому жалко її, то гачок її там калічити, а потім вже азарт, і вже рве, вже не жалко. Так і наглядачі, вони звикають до своєї роботи і трошки втрачають вже інакше, на свою людяність трохи все міняється. Але тим не менше я бачила і добрих наглядачок, і на, ті, що які співчували, а старалися щось зробити добро. Були таке. А були і особливо у нас була там начальниця загону, так сказати, чоловічого була Ганченко, а в нас була жінка така, подус. Ну, то знаєте, в чоловічій зоні її прозвали Ельза Кох. Ну, вона була, я вам скажу, то була така деспотична жінка. І потім ми її бойкотували, вся наша зона її бойкотувала, то її змушені були перевезти. І знаєте, її поставили директором якогось дитячого приюту такого, теж якоїсь колонії дитячої. То ви знаєте, ми вжахнулися. Ми собі уявили, що вона буде виробляти з тими дітьми. То така страшна жінка, що така жорстока, і така підступна, і така єгидна, безжальна абсолютно. То я собі уявляю, що то за щастя впало на голову тих дітей нещасних, які там були. Ну, але... А як у вас там було зі здоров'ям, я чую? Ну, я взагалі була хвора дуже, як і ще до арешту в мене не відбулося, і тому я не робила нічого такого, щоб трактувати начальство, щоб вони, бо вони такого, за кожне необережне сказане слово, вони зразу відправляли в ШИЗО. Єдине, що я ніколи не начепила пов'язки цієї нагрудної, ми ніхто цього не робили, і всіх відправляли в ШИЗО. Мене не відправляли, тому що я мовчала там, де можна було сказати гостре слово, я просто стримувалася. Крім того, були такі випадки, що всі подуст ігнорували, не розмовляли з нею, бойкотували, а я була днівальною, і я єдина, котра з нею розмовляла. То вона таки всіх їх посилала в ШИЗО, а я все робила для того, щоб уникнути ШИЗО, тому що я знала, що тут ще я якось животію. А в ШИЗО, то з моїми хворими нирками, то я там буде теж з Валерієм Валерієм Марченко. Та й Васильський, власне, теж дуже був хворий і теж не вилазив ШИЗО. Це ясно, це робилося для того, щоб фізично знищити людину. Я себе берегла. Хоча сказати, що я це, так сказати, робила щось нечесно, одного разу було так. Всі вже бастували, страйкували. Всі страйкували, я була в лікарні, дрянний, і якщо треба було виписуватись в лікарні, мене забрали і послали в Київ на перерахування. Ну, ще пролежала 2 місяці в лікарні, а наша зона в цей час трейкувала. В лікарні мене завезли в Київ на перерахування, а в той час Бедник уже розкололся. Він якраз був київський керівник КГБ тут на Володимирі. І він, значить, вже підписав покаяння. А мене привезли і почали опрацьовувати, щоб я теж. Ось показували мені, ми тебе в Київ повеземо, і в ресторани, і в театр, ну куди хочеш. Ну куди хочеш. Почали розказувати, який музей Ленина гарний вибудували, яке там. І куди хочеш. Я кажу, нікуди я не хочу. Я розуміла, що вони хочуть, щоб я вийшла, побачила, що мені дуже захотілося спільнитися. То вони тоді кажуть, що о, то Лесь,